ve bunun üzerinde büyük bir özenle çalışmasını buyurdu. Ayrıca Tayyi'ye yazı kurması için kimi izlekler verdi ve sanki özel hocasıymış gibi yazdığı denemeleri düzeltti. Mum asla koku vermeden ve hiç eksilmeden odada sürekli yanıyordu. Tayyi yorulunca uyumaya gitti. Hala günü geceden ayıramıyordu. Yaşlı adam ara sıra dışarı çıkıyor, torununun isteklerini yerine getirmesi için evde bir oğlan çocuğu bırakıyordu. Böylece birkaç yıl geçip gitti. Ama Tayyi başını ağrıtacak hiçbir dertle karşılaşmadı. İçinde 100 deneme olan toplamdan başka kitabı yoktu. Bu kitabı 4000 kezden fazla okudu. Bir gün yaşlı adam Tayyi'ye şöyle dedi. Cezan neredeyse sona ermek üzere. Yakında yeryüzüne dönebileceksin. Mezarım kömür ocağının hemen yanında ve iğrenç at sinekleri kemiklerinin üzerinde dolaşıyor. Onları Tung Yuan'a taşımayı unutma. Tayyi bunu yapacağına söz verdi. Sonra yaşlı adam bütün hayaletleri bir araya topladı ve Tayyi'yi onu buldukları yere götürmelerini buyurdu. Tek tek başlarını eğerek selam verdiler ve Tayyi'ye kendilerini de unutmaması için yalvardılar. Tayyi ise oradan nasıl kurtulabileceğini tahmin etmeye çalışıyordu. Kaybolduğunda ailesi Tayyi'yi her yerde arayıp durmuş, anası bu durumu devlet görevlilerine de bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda adam suçlanmış ama kimse kayıp adamın izini bulamamıştı. Aradan 3-4 yıl geçti ve bölge yargıcı değişti. Bunun sonucunda araştırmalar iyice tavsadı ve durumundan hiç de memnun olmayan Tayyi'nin karısı başka bir kocaya vardı. Bunun hemen ardından yörede oturanlardan biri eski kuyuyu onarmaya girişti ve kuyunun dibindeki oyukta Tayyi'nin gövdesini buldu. Dokununca Tayyi'nin ölmediğini anladı ve hemen ailesine haber saldı. Tayyi evine götürüldü. Ertesi gün öyküsünü anlatacak kadar kendine gelmişti. Tayyi'nin kuyunun dibinde geçirdiği süre içinde onu aşağıya iten komşusu karısını bir gün öldüresiye dövmüştü. Bunun üzerine adamın kayınpederinin açtığı dava nedeniyle bir yıldan fazladır hapisteydi. O sıra davayla ilgili araştırma da sürüyordu. Salıverildiğinde neredeyse bir kemik torbasına dönmüştü. Tayyi'nin yaşadığını işitince büyük bir korkuya kapıldı ve oradan kaçıp gitti. Ailesi dava açması için Tayyi'yi ikna etmeye çalıştı. Ama Tayyi başına gelenlerin kendi kötü davranışlarından kaynaklanan bir ceza olduğunu, komşusuyla bir alıp veremediğinin olmadığını belirterek buna yanaşmadı. Bunun üzerine komşusu evine geri dönmeyi göze alabildi. Kuyudaki su kurutulunca Tayyi aşağı inip kemikleri toplayacak adamlar tuttu. Kemikleri tabutlara yerleştirdi ve hepsini aynı yere gömdü. Sonra aile soykütüğünden Bai Lungfei'nin adını buldu ve mezarına nice güzel şey sunmaya girişti. Bir süre sonra yazın rektörü bu alışılmadık öyküyü işitti ve Tayyi'nin kurduğu yazıları görüp pek beğendi. Daha sonra Tayyi sınavlarını başarıyla geçti ve ustalık derecesini alarak evine geri döndü. Bai Lungfei'nin Tung Yuan'a gömülmesini sağladı ve ilk yaz geldikçe mezarını ziyaret etmeyi hiç aksatmadı. Son.